पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखी वृद्धार्थक परिषद द्वितीय अग्नि ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंड के आगे प्रथम पद के ऊपर विचार चल रहा है, नई भी है किंचन अग्रे आशीत, इसको लेकर बौद्ध ने कहा, यही बौद्धों का यही कहना है कि जब तक मृतपिंड का अभाव नहीं होता तब तक घट की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा देखा जाता है। माने कारण का नाश किए बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता, इसके मतलब जगत के माने शून्य से जगत हुआ है, कार्य के पूर्व में अभाव दिखता है, लोग में ऐसा देखा है, घट उत्पत्ति के पूर्व में पिंड का नाश हो जाता है, पिंड का अभाव हो जाता है, मिट्टी पिंड का अभाव होगा तभी तो घट बनेगा। ऐसे ही यहां भी जगत के उत्पत्ति के पहले कोई कारण नहीं था, कारण का अभाव, इसी पक्ष को लेकर के अभी सिलसिला चल रही है। अब आगे फिर कार्य के बारे में चलेगा, कार्य उत्पत्ति के पहले कार्य था या नहीं था, अविद्यमान की उत्पत्ति है कि विद्यमान की उत्पत्ति है, उसके बारे में आगे फिर चर्चा चलेगी, अभी तो कारण को लेकर के है चल रहा। सिद्धांत कहते हैं कारण था पहले, अनभिव्यक्त अवस्था में था, ये जगत था पहले भी था माने कारण में था, अनभिव्यक्त अवस्था में था, अभी नाम रूप हुआ है, ये कहना चाहते हैं सिद्धांत, इसी को लेकर के चल रहा है अभी झगड़ा। यदि सिद्धांत ने कहा यदि कारण न होता तदेव इदम, ऐसा बुद्धि नहीं होती, वही यह जो मिट्टी कल देखा था आज वही मिट्टी आज घट रूप में है, तदेव इदम वही यह, इससे सिद्ध होता है कि वो पहले दिन था ना, कारण था ना, कारण का नाश हुआ वही यह है, उसमें इसमें भेद नहीं है, प्रतिविज्ञा हो रही है, इसका मतलब कारण था, ये सिद्ध होता है, तदेव इदम ऐसे प्रतिविज्ञा होती है। वो बौद्ध ने कहा तो सादृश्य के कारण हुआ, तदेव जैसे सेयम दीप शिखा, वही दीप शिखा है ये बोला जाता है, वही है क्या ये, वो तो गए, ये दूसरी है, पहले वाली दीप की शिखा कहां पहुंच गई, कट करके नाश हो गई, तो इसके कारण से ये सादृश्य के कारण से तदेव इदम हो रहा है यहां, किंतु वास्तव में तदेव इदम नहीं है, तत् भाई नहीं, कारण नहीं है, कारण के अभाव से कार्य होना ये चल रहा था। तो सिद्धांत ने कहा दूसरी बात ये भी समझो, तुम्हारे यहां जो सादृश्य जहां होगा वहां पर दो बुद्धि होती है, तदेव इदम बोलने के लिए तत् को और यतत् को, दोनों को संबंध करने वाला कोई बीच में एक चाहिए, माने उस काल में भी हो इस काल में भी हो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, कर्ता मानते नहीं तुम, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ मानते नहीं हो, तो कौन उसको तदेव इदम कौन बोलेगा, कहीं ना कर्ता का अभाव है, कर्ता का संबंध नहीं तुम्हारे यहां, तो पूर्वादि ने कहा कि ने कर्ता न होने पर भी हो जाएगा, सादृश्य के बल पर हो जाता है, सिद्धांत का ऐसा नहीं, तद इदम बुद्धि और इतर इतर विस्तृत अनुपत्ते, वो उनका कहना है वो बुद्धि ही स्वयं एक दूसरे को विषय करेंगे, दो बुद्धि होते तदेव इदम में दो बुद्धि है, तत् और अयम दो बुद्धि है वहां इदम, तो उसमें माने एक बुद्धि दूसरे को विषय बनाएगी, कहते नहीं तुमने ऐसा स्वीकार नहीं किया है, माने दूसरे बुद्धि को तुमने स्वसंवेद्य माना है, पर संवेद्य नहीं माना है, दूसरे के द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं माना है, सिद्धांत ने ऐसा कहा, तद इदम बुद्धि और इतर इतर विषय तो अनुपत्ति करके भाषा में आया था, वो जो तद और इदम बुद्धि में इतर इतर का संबंध विषय नहीं होगा, तद तद बुद्धि का विषय इदम, इदम बुद्धि का विषय तत् नहीं हो सकता, क्यों तुमने माने स्वसंवेद्य माना है बुद्धि को, स्वयं प्रकाश माना हुआ है, दूसरे को प्रकाश नहीं, और असत्य से इतर इतर विषयत्व सादृश्य ग्रहण अनुपत्ति, जब इतर इतर का विषय नहीं हुआ माने तद बुद्धि ने इदम को ग्रहण नहीं किया, इदम बुद्धि ने तद को ग्रहण नहीं किया, उस स्थिति में सादृश्य होना संभव नहीं, ये सिद्धांत ने यहां तक कहा है। अभी जो भी चल रहा है कारण की असत्ता है ऐसा बौद्ध बोल रहा है, सिद्धांत कहते कारण सत है, नहीं तो ये तदेव इदम ऐसे प्रतिविज्ञा नहीं होती, अगर कारण नहीं होता, हाँ कल देखा था मिट्टी और आज बना हुआ घट, तो उस दिन में क्या बोलते हैं, तदेव इदम वही यह है, कल मैंने जो मिट्टी देखा था वही आज घट रूप है, तो कारण की यह प्रतिविज्ञा होती है इस कार्य के साथ, जो ऋषिकेश में देवदत्त को देखा था आज यहां दिखाई पड़ता है, तो बोले सोयम ऐसा बोलते हैं, तो यहां वो देवदत्त है जो वहां देखा हुआ देवदत्त अभी नाश नहीं हुआ, अभी यहां आया हुआ, तो जो जहां होता है वहां तो कारण का नाश नहीं दिखता, कारण के अभाव से कार्य नहीं हो सकता, ये सिद्धांति बोल रहे हैं, कारण है विद्यमान है। अनुमान था सिद्धांति का विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् घटवत्, ऐसा अनुमान था टीका में दिया था 31 पृष्ठ में दिया था सिद्धांति ने। पूर्वादि ने कहा था विमतम असत्पूर्वम कार्यत्वात् इत्यादि उसने कहा था, तो पिंडादिवत ऐसे घटादि उन्होंने घटादि दिया था, पिंड नाश होकर घट बनता है, किंतु सिद्धांत ने सत प्रतिपक्ष दोष दिया था 31 पृष्ठ में टीका में दिया था, विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् घटवत् ऐसा दिया था। अब आगे कहते हैं इस वाक्य को लेकर के आगे चलते हैं, सादृश्य असिद्धि उपेत्य संकते है, सादृश्य के असिद्धि को स्वीकार करके ठीक है सादृश्य हो नहीं पाएगा, क्योंकि बौद्ध मत में तदेव इदम में सादृश्य नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? एक बुद्धि दूसरे को ग्रहण नहीं करती है, स्वसंवेद्य माना उन्होंने, तो अब पूर्व और उत्तर को संबंध किए बिना सादृश्य होता नहीं है। सादृश्य असिद्धि उपेत्य, सादृश्य का असिद्धि को स्वीकार करता है बौद्ध, स्वीकार करके संकते आगे शंका उठाता है, 7 नंबर की टिप्पणी है इसमें, बौद्ध संकते, कौन शंका करता है? बौद्ध, बौद्ध शंका करता है। क्या शंका करता है? तो कहा असत्यव सादृश्य तद्बुद्धि इति चेतना, बिना सादृश्य की वो बुद्धि हो जाती है, कौन बुद्धि? तदेव इदम बुद्धि, कौन सी बुद्धि? वही यह है, कार्य कारण में जो दिखाने वाली बुद्धि वही है, बिना सादृश्य का ही हो जाता है ऐसा। असत्य व सादृश्य, सादृश्य के न होने पर ही तद बुद्धि बने, तदेव इदम ऐसी बुद्धि जो है हो जाती है। चेत ऐसा बौद्ध बोले तो सिद्धांत का न ऐसा नहीं कर सकते, तद इदम बुद्धिरपि सादृश्य बुद्धिवत असत विषय प्रसंगात, जब सादृश्य बुद्धि को तुमने खंडन किया तो बुद्धित्व वहां भी है, कहां? तद इदम में भी बुद्धित्व धर्म है, जहां ये बुद्धि वैसे प्रकार की वो बुद्धि है। जब सादृश्य बुद्धि असद विषय की हो जाती है, सद विषय नहीं हो पाती है, तो तद इदम बुद्धि भी असद विषय हो जाएगी, यही कहते हैं। तद इदम बुद्धि और अभी सादृश्य बुद्धि बद, जैसे सादृश्य बुद्धि असत को विषय करना, माने एक दूसरे को विषय नहीं कर पाए, ठीक इसी प्रकार तद इदम बुद्धि और अभी सादृश्य बुद्धिवत, तद बुद्धि और इदम बुद्धि जो हो रही है, तदेव इदम ये बुद्धि भी सादृश्य बुद्धिवत, सादृश्य बुद्धि के समान असत विषय तो प्रसंगात, असत विषय होने लग जाएंगे बिना सादृश्य के ही, माने तदेव इदम बुद्धि होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में तद इदम बुद्धि को भी सादृश्य बुद्धि के समान बुद्धित्व धर्म समान है दोनों में, होने से असत विषय होने लग जाएगा, यही कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं बुद्धित्व न लिंगे न, बुद्धित्व लिंग होगा हेतु होगा, सादृश्य में भी बुद्धित्व है और तदेव इदम में बुद्धित्व है, वह भी असत होने लग जाएगी, बोल नहीं सकते, कहा। आगे विज्ञानवादी आकर के बौद्ध बोलेगा असत विषयत्व में सर्वबुद्धि नाम, हमारे यहां यही तो है ना, विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, बिना विषय का ही विज्ञान होता है, विषय है ही नहीं, बाह्य विषय है ही नहीं, वो विज्ञानी विषयाकार बनाता है और बाह्य विषय है नहीं, तो सब असत को ही विषय करने वाली बुद्धि है सब, हमारे जो क्षणिक विज्ञान है वो असत को विषय करता है, क्यों? विषय है ही नहीं, मैंने विज्ञान में कल्पित है विषय, विषय है ही नहीं, यही है असत विषय तो है मेरे सर्वबुद्धि नाम वस्तु, सभी बुद्धि जितने भी बुद्धि, घट बुद्धि, पट बुद्धि, मठ बुद्धि, जितने भी बुद्धि होते हो, वो बुद्धि सब असत ही विषय वाला है, माने बुद्धि माने विज्ञान, विज्ञान का कोई विषय है ही नहीं, असत बुद्धि वाला ही होता है विज्ञान, असत विषय तो है सर्वबुद्धि नाम, सभी बुद्धियां असत विषय वाला ही है अस्तु, ऐसा मानेंगे तो सिद्धांत का न ऐसा नहीं मान सकते, क्यों? बुद्धि बुद्धिरपि असत विषय प्रसंग, ऐसा मानोगे सभी बुद्धि असत को विषय करती है बोलोगे, तो जो बुद्धि का ज्ञान होगा, बुद्धि को सत मानना कि असत मानना, जो बुद्धि बुद्धि होगी विज्ञान का, जो बुद्धि को विषय करने वाला जो विज्ञान होगा उसको भी असत मानना पड़ेगा फिर, तो ऐसी स्थिति में फिर किसी को भी बुद्धि को भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक है। बुद्धि बुद्धिरपि, एक से लेना विज्ञान, दूसरे लेना बुद्धि, विज्ञान बुद्धि जो हो रही तुम्हारे, माने विज्ञान में सारा कल्पित है कहने वाली जो ज्ञान होगा, क्या होगा? सारे वस्तु विज्ञान में कल्पित है ऐसा कहने वाला जो ज्ञान होगा, उसका विषय जो विज्ञान है तुम्हारा, वो भी असत हो जाएगा, बुद्धि बुद्धिरपि असत विषय, बुद्धि बुद्धिरपि असत विषय तो प्रसंगात, बुद्धि बुद्धि जो होगी, बुद्धि का बुद्धि माने विज्ञान को जो विषय करने वाली बुद्धि, विज्ञान को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा वो भी असत मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जब विज्ञान का विषय असत है, सभी बुद्धि असत है कहते हैं, तुमने पूर्व में कहा असत विषय तो मैं सर्वबुद्धि नाम, सारी बुद्धि असत है ऐसा मानोगे तो दोष आ जाएगा, क्या? बुद्धि बुद्धि रपि असत विषय तो प्रसंगा, जो विज्ञान के जो ज्ञान होगा वो भी असत हो जाएगा, विज्ञान भी असत होगा तो किससे सिद्ध करोगे सारे संसार को तुम, ये सिद्धांत ने कहा। शून्यवादी आकर के बोलता है तदपि अस्तु, ठीक वो भी हो, विज्ञान भी असत है भाई, ये विषय भी असत है विज्ञान भी असत है। शून्यवादी तो कुछ नहीं मानता है ना, तो शून्य में कल्पित मानता है जगत को, विज्ञान को भी नहीं मानता हो, तदपि अस्तु। शून्यवादी कहेगा वो भी ठीक, विज्ञान भी असत हो जाए तो सिद्धांत न सर्वबुद्धिना मृषात्वे असत, असती असत्य बुद्धि अनुपत्ति, सारे बुद्धि यदि झूठी हो असत हो तो असत बुद्धि हो नहीं पाए, कौन करेगा असत करके, ये कोई सत होना चाहिए जो असत घोषित करने वाले। सर्वबुद्धिना मृषात्वे, सारे के सारे बुद्धि असत होने पर, मृषा होने पर असत्य बुद्धि अनुपत्ति, फिर असत्य बुद्धि भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सदबुद्धि हो तभी तो वो असत्य बुद्धि को घोषित करेगी, कोई सदबुद्धि नहीं है तो असत्य को सिद्ध कौन करेगा, फिर असत कहना भी नहीं बनेगा, सर्वम असत बोलना नहीं बनेगा। एक तस्मात, इसलिए क्या सिद्ध होता है जो सिद्धांत कहते हैं, तस्मात असत एतत् सादृश्यात् तद्बुद्धि थी, तुमने जो कहा सादृश्य से ऐसी बुद्धि हो जाती है, तदेव इदम बुद्धि होती है, जो कहा तद्बुद्धि माने तदेव इदम बुद्धि, तो सिद्धांत कहते हैं तदेव इदम ये प्रतिभिज्ञा होती है, तो इसका मतलब कार्य के पहले कारण है, विद्यमान है, सत्पूर्वक है, कारण है, बहुतों का कहना कारण के बिना कार्य ऐसे बोलना चाह रहे हो, सिद्धांत कहते कारण है। तस्मात असत एतत् सादृश्यात् तद्बुद्धि, तदेव एतम बुद्धि जो है सादृश्य के बल पर होना कहना ये असत है, ये गलत है। अतः इसलिए सिद्ध, क्या सिद्ध हुआ, प्राक कार्योत्पत्ति कारण सद्भाव, यही ये सिद्ध क्या हुआ, उत्पत्ति के पहले, कार्य उत्पत्ति के पहले कारण का अस्तित्व सिद्ध हो गया, तदेव एकदम ऐसी प्रतिज्ञा है, इसलिए अतः अस्मात् कारणात् प्राक उत्पत्ते कार्य उत्पत्ति प्राक कारण सद्भाव सिद्ध, कार्य उत्पत्ति के पहले कारण विद्यमान है, ये सिद्ध हो गया, हमारा जो अनुमान था वो सिद्ध हो गया। हमारा अनुमान था विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् घटवत् विमतम जगत, ये 31 पृष्ठ में जो टीका में अनुमान दिया था वो सिद्ध हो गया। ये कह रहे हैं कार्य से अभिव्यक्ति लिंगाद कार्य से सद्भाव प्राग उत्पत्ति सिद्ध, कहते कार्य भी सिद्ध है उत्पत्ति के पहले, घट बनने के पहले घट सिद्ध है, यदि असत होता घट तो उत्पन्न नहीं होता, बंध्या पुत्र उत्पन्न होता ही नहीं होता, असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, इसके मतलब घट पहले विद्यमान है, घट पहले विद्यमान है, और विद्यमान घट की ही उत्पत्ति कहते, वास्तव में उत्पत्ति नहीं प्रादुर्भाव होता है, उसका होता है उत्पत्ति नहीं, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है ना, लाइट जलाने से प्रकट होता है, वहां उत्पन्न नहीं हुआ घट, इसी प्रकार कार्य भी उत्पत्ति के पहले विद्यमान है, किंतु जो आवरण पड़ा होगा, जैसे अंधेरे के लिए अंधेरे में रखा हुआ घट के लिए आवरण अंधेरा होता है, तो आवरण को हटाने के लिए कुछ प्रयत्न करना होगा, उसके बाद कार्य दिखाई पड़ेगा, कार्य भी यही कहते हैं कार्य से जो अभिव्यक्ति लिंगत्व, कार्य अभिव्यक्त होता है, सामने प्रत्यक्ष होता है, कार्य प्रत्यक्ष अभिव्यक्त है, ये अभिव्यक्त ही उसका कारण है कि कार्य है करके सिद्ध कर देता है पहले, वो माने उत्पन्न नहीं होता अभिव्यक्त होता है, क्या होता है अंधेरे में पड़ा हुआ जो घट होगा प्रकाश के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा, अभिव्यक्त होता है, अनभिव्यक्त अवस्था में था अभिव्यक्त होता है, कार्य अभिव्यक्त होता है, इसलिए कार्य से जो अभिव्यक्ति लिंगत्वाद, लिंगत्वाद हेतुत्वाद, अभिव्यक्ति लिंग है हेतु है, ये कार्य की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए कार्य से सद्भाव, कार्य का भी सद्भाव प्राग उत्पत्ति सद्भाव सिद्ध, उत्पत्ति के पहले कार्य के सद्भाव सिद्ध है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट उत्पन्न नहीं होता, टॉर्च जलाने पर दिखाई पड़ता है, अभिव्यक्त होता है, इसी प्रकार जगत भी अभिव्यक्त होता है, नाम रूप से युक्त हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, पहले अनभिव्यक्त था अभी अभिव्यक्त हो गया, इतना ही है ये बताया। टीका से देखना, यत्र सत्यम अर्थे धी तत्र साधकापेक्षा नान्यत्र इत्यभाव, ये बोलते हैं बाह्यार्थवादी बौद्ध बोलेगा, माने बुद्ध का चार मत होता है, शून्यवाद, विज्ञानवाद और बाह्यार्थवाद, मुख्य है शून्यवाद, माध्यमिक पद शून्यवाद मुख्य है, माने कुछ भी नहीं है, माने अभाव है, उसमें जगत कल्पित है, जगत की कल्पना जैसे वेदांती करते हैं चेतन में कल्पना मानते हैं, वो शून्य में कल्पना मानते हैं। किंतु विज्ञानवादी बौद्ध बोलता है नहीं, अभाव से तो भाव की उत्पत्ति कहीं देखी नहीं जाती है, कोई भाव पदार्थ चाहिए कारण, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं देखा अभाव से। इसलिए विज्ञान है, एक विज्ञान है उसका दो धारा चलती है, एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान। इदम इदम इदम अयम घटा अयम पटा जो बोला जाता है, इदम जहां लगता है वो प्रवृत्ति विज्ञान, और अहम अहम भीतर जो ये धारा है वो आलय विज्ञान, दो धारा होती है विज्ञान की। किंतु क्षणिक है विज्ञान, बाह्य विषय कोई भी नहीं है, कल्पना है, कल्पना मात्र है, वस्तु नहीं है, बाह्य विषय नहीं है। किंतु उसी क्षण विज्ञान पैदा होगा, उसी क्षण विषयाकार बनेगा, उसी क्षण नष्ट भी होगा, तीन कार्य कर एक साथ हो जाता है। तो इनके विज्ञान में थोड़ा अंतर होता है। हमारे यहां भी विज्ञान में कल्पित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को विज्ञान स्वरूप माना है, उसमें जगत कल्पित माना है। हमारे यहां स्थायी विज्ञान है, इनके यहां क्षणिक विज्ञान है। तो क्षणिक विज्ञान में एक तो विरोधी क्रिया, उत्पत्ति क्रिया और विनाश क्रिया एक काल में होना संभव नहीं होता, दोनों एक साथ उत्पन्न होना, क्रिया अलग प्रकार की होती है, विनाश क्रिया अलग प्रकार, एक साथ होना संभव नहीं। तो क्षणिक विज्ञानवादी का कहना है माने विज्ञान एक है, कल्पना के अधिष्ठान क्या है, विज्ञान, विज्ञान में कल्पना होती है जगत की, वस्तु नहीं है कल्पना, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना वैसे विज्ञान में कल्पना कहते हैं। किंतु ये जो बाह्यार्थवादी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, माने सौत्रांतिक और वैभाषिक दो हैं, बाह्यार्थवाद को स्वीकार करते हैं, किंतु दोनों में भी मतभेद है थोड़ा। सौत्रांतिक का कहना है भीतर जो विज्ञान में आकार आया, भीतर विज्ञान में घटाकार पटाकार कोई भी एक आकार आया हुआ है, तो वो बाहर यदि विषय न होता तो आकार नहीं आना चाहिए। विज्ञान में जो आकार आता है तो बाह्य विषय जरूर है, नहीं तो आकार नहीं आ सकता। बिंब के बिना प्रतिबिंब होना संभव नहीं होता, तो प्रतिबिंब से बिंब की कल्पना हो जाती है, बिंब है सिद्ध होता है अनुमान से, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इस प्रकार जब विज्ञान में आकार आया हुआ है, विषय का आकार, विषय बाहर न होता तो आकार नहीं आता, इसके मतलब जरूर विषय बाहर है, दिखता नहीं है प्रत्यक्ष, नहीं प्रत्यक्ष तो कई जगह धोखा देता है, अनुमान से सिद्ध होता है बाहर विषय है, ऐसा सौत्रांतिक कहता है। नहीं तो भीतर विज्ञान में आकार नहीं आता, आकार आता है घटाकार पटाकार मढ़ाकार, या आकार बनता है भीतर, वृत्ति बनती है ना विज्ञान में, तो बाहर विषय न होता तो एक वृत्तियां नहीं बननी चाहिए, इसका मतलब जरूर बाहर विषय है, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से सिद्ध होता है, यह सौत्रांति का कहना है। किंतु वैभाषिक कहता है भाई जब अग्नि में हाथ का स्पर्श होता है तो उष्णता का अनुभव के लिए वह अनुमान करते हुए प्रत्यक्ष होता है, किंतु क्षणिक है प्रत्यक्ष होता है। दोनों बाह्य पदार्थ को अस्तित्व मानते हैं, माने सौत्रांति की मानता है, वैभाषिक मानता है, किंतु उनमें मतभेद है कि सौत्रांतिक अनुमान से सिद्ध करता है बाह्य विषय को, भीतर जो आकार आया हुआ है विज्ञान में वो आकार माने बाहर विषय न होता तो नहीं होता, वो बाहर विषय है नहीं किंतु दिखा माने अनुमान से सिद्ध होता है, ऐसा कहता है। किंतु वैभाषिक कहता है प्रत्यक्ष होता है किंतु क्षणभंगुर है, ये बौद्ध मत होता है। तो यहां बाह्य विषयवादी के लिए कहते हैं, यही बोलना चाहते हैं, बाह्य विषयवादी कहता है यत्र सत्यव अर्थे धी तत्रैव साधकापेक्षा नान्यत्र इति भाव, माने बाह्य विषय वाला बोलता है जहां पर सत्य वस्तु होगा ना, सत्यव अर्थे धी, सत्य विषय में भी जहां बुद्धि बनी विज्ञान होगा, माने बाह्य विषय में कहा, सत्य विषय कहा बाहर है, तो बाह्य विषयों में जो विज्ञान होगा तत्रैव साधकापेक्षा, उसमें साधक की अपेक्षा होगी, माने संबंध रखने वाला कर्ता आदि की अपेक्षा होगी, सामग्री आदि की अपेक्षा होगी, न अन्यत्र जो भीतर में बनना है उसके लिए नहीं होता, कल्पना में नहीं होती, ये कहेंगे। इसमें कहते हैं या टिप्पणियां हैं 8-9 है ना, 8-9 आठ में सप्तमी त्रयम इदम समानाधिकरण, 8-9-10 तीन है ये, एक सत्यव में है, एक अर्थेव में है, और तत्र के तत्रैव के ऊपर है, वो साधका के ऊपर नहीं है, तत्रैव के ऊपर है, तीन सप्तमी है, एक तो सती है और अर्थे है और तत्र है, ये तीन सप्तमी, सती अर्थे और तत्र, ये तीन है सप्तमी, ये तीनों सप्तमी के लिए बोलते हैं यहां सप्तमी त्रयम इदम समानाधिकरण। समानाधि विषय सकार है, तीनों का विषय एक ही हो जाता है समानाधिकरण। यस्मिन अर्थे सत्यव इति अन्वय, जिन विषय के होने पर ही बुद्धि बनती है वहां साधक की अपेक्षा होती है, जहां पर विषय के बिना ही बुद्धि बन जाती है वहां साधक की अपेक्षा नहीं होती है। जहां विषय को लेकर के बुद्धि होती है वहां पर साधक की अपेक्षा है, और जहां विषय के बिना बुद्धि होगी वहां जो भीतर ज्ञान में आएगा उसके लिए साधक की अपेक्षा नहीं। जो बाहर के पदार्थ में बुद्धि बनेगी तो बाह्यार्थवादी मानता है, सौत्रार्थिक बाह्य विषय को मानता है, वहां पर साधक की अपेक्षा होगी। ये कहा साधकांतरापेक्षा कहा। अच्छा प्रमाधी तत्रैव, धी माने प्रमा, यथार्थ ज्ञान होगा वही बाह्य विषय में। और दसम का ग्राहकापेक्षा, साधकापेक्षा में ग्राहक की अपेक्षा वहां होगी, दोनों बुद्धि को ग्रहण करने वाले ग्राहक की अपेक्षा वहां होगी, और जहां विषय कल्पना हो ग्राहक की अपेक्षा नहीं, ऐसा कहा बाह्यार्थवादी ने। तो कहते तत्र बाह्यार्थवादिनम, बाह्यार्थवादिनम प्रत्यह, सिद्धांत कहते बाह्यार्थवादी के उसमें उत्तर देते हैं सिद्धांति, कहते न इत्यादि का, माने असत्येव सादृश्य तद्बुद्धि बोला था पूर्वादि ने, सिद्धांति ना बोल रहे हैं, ये बाह्यार्थ बुद्धि की वादी के लिए बोल रहा है, बोल रहे हैं सिद्धांति। तत्र बाह्यार्थवादिनम प्रत्यह, बाह्यार्थवादी के प्रति कहते हैं, बाह्यार्थवादी सौत्रांति को वैभाषिक है, उनके लिए सिद्धांति बोलते हैं। ये कहा ग्यारह बारह की टिप्पणी, ग्यारह में कहा असत सादृश्य विषय का ही स्वीकार है, माने बिना विषय के ही सादृश्य बुद्धि स्वीकार करने पर, असत विषय को विषय करने वाले सादृश्य बुद्धि स्वीकार करने पर, यह अर्थ है। तत्र बाह्यार्थवादिनम अह, बार में कहा बाह्यार्थवादिनम सौत्रांतिक वैभाषिक, जो सौत्रांतिक और वैभाषिक बाह्यार्थ को मानने वाला उनके प्रति कहते हैं सिद्धांति। क्या कहते हैं न करके सिद्धांत ने कहा तद इदम बुद्धि और अपनी सादृश्य बुद्धिवत असत विषयत्व प्रसंगार्थ, तो सादृश्य बुद्धि में बुद्धित्व है, और तद इदम बुद्धि तदेव इदम में भी बुद्धित्व है, तो बुद्धि के रूपी लिंगस दोनों में समान होने के कारण जैसे सादृश्य असत विषय एक सादृश्य बुद्धि, उसी प्रकार तद इदम बुद्धि भी असत होने लग जाएगी, बाह्य विषय की बुद्धि भी असत होने लग जाएगी बुद्धित्व लिंग के द्वारा, के उत्तर दिया। टीका में कहते हैं विज्ञानवादी आह, विज्ञानवादी आकर कौन मानता है बाह्य विषय सद विषय है, नहीं सब विषय असत है, ये बोलता है कि असत विषय तुम्हें सर्वबुद्धि ना, सारी बुद्धि असत विषय ही है, जितने भी ज्ञान होता है असत विषय के विषय है ही नहीं, माने वो विज्ञानवादी तो बाह्य विषय को मानता नहीं, सत्य मानता नहीं, असत विषय का है, ऐसा कहते सिद्धांत कहे ना बोलेंगे। ठीक है देखिए तथा सती आलम अनालंबनम क्षणि विज्ञानम इत्यस्यापि, तुम्हारे यहां के कैसा क्षणि विज्ञान कैसा है, आलंबन रहित है, विषय बिना होता है, बाह्य विषय है ही नहीं, एकाएक होता अनालंबन, आलंबन है ही नहीं, घट के बिना ही घट ज्ञान हो जाना, माने विषय के बिना ही विषय का ज्ञान होना, तुम्हारे मत ये है, माने विज्ञान आकार बनाता है, वस्तु है ही नहीं, तो तथा सती ऐसा मानने पर, क्या मानने पर, असत विषय सभी सभी बुद्धियों को असत मानने पर सिद्धांत उत्तर कर रहे हैं। यही कहा था बौद्ध ने असत विषयत्व में सर्वबुद्धि नाम, विज्ञानवादी ने कहा हुआ है ये सभी बुद्धि असत को विषय करने वाले हैं, बुद्धि माने ज्ञान विज्ञान, तो सिद्धांत कहते हैं कि तथा सती सभी बुद्धियों को असत बुद्धि मानने पर, असत विषय मानने पर क्या होगा, अनालंबनम क्षण विज्ञान वित्तीय से, तुम कहते हो अनालंबन क्षण विज्ञान होता है, क्षणिक विज्ञान कैसा आलंबन रहित होता है, विषय रहित ज्ञान होता है, ऐसा जो तुम्हारा सिद्धांत है यह भी विज्ञान इत्यस्यापि ज्ञान से असत विषय, ये जो सभी विषय असत है कहने वाला जो ज्ञान होगा, ज्ञान भी असत विषय होगा तुम्हारा, क्या होगा वो ज्ञान भी असत विषय वाला होगा, तो विज्ञानवाद असिद्धि, इसलिए विज्ञानवाद की असिद्धि हो जाएगी, तब तो विज्ञान भी असत हो जाएगा, विज्ञान भी असत हो जाएगा, जिससे तुम सभी विषयों को असत कहते हो वो विज्ञान भी असत होगा, इसलिए विज्ञानवाद की असिद्धि हो जाएगी तुम्हारे यहां। ये कहा अनालंबन वर्ग 13 की टिप्पणी में कहा निर्विषयम, क्या होगा सभी जो क्षणिक विज्ञान जो है अनालंबन है, निर्विषय क्षणिक विज्ञान मानते हो तुम, इसको भी ज्ञान ऐसा जो ज्ञान हो रहा है सभी असत है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है तुम्हें वो भी ज्ञान भी असत विषय होने के कारण वो जो विज्ञान है वह विज्ञानवाद असिद्ध, फिर विज्ञानवाद की सिद्धि नहीं होगी, विज्ञान भी असत हो जाएगा, फिर किससे सिद्ध करोगे विज्ञानवाद, जब विज्ञान भी असत हो जाएगा तो विज्ञान की सिद्धि कैसे करोगे, विज्ञानवाद की असिद्धि हो जाएगी। यही सिद्धांत का न कहा ना बुद्धि बुद्धि रपि असद विशद प्रसंगात, वो विज्ञान बुद्धि है ना, एक बुद्धि से लेना विज्ञान, दूसरी जो बुद्धि, जो विज्ञान का जो ज्ञान होगा वो भी असद विषय हो जाएगा। विज्ञान से जो ज्ञान होना हो तो असद विषय माना तुमने, किंतु विज्ञान का जो ज्ञान होगा वो भी असद विषय हो जाएगा। क्या आपत्ति आएगी तुम्हारे लिए, विज्ञानवादी का सिद्धि होगी एक सिद्धांत। आगे शून्यवादी, आह शून्यवादी आकर के बोलता है बौद्ध, तदपि अस्तु, ठीक है विज्ञान भी असत है, जैसे विज्ञान के विषय असत है उसी प्रकार विज्ञान भी असत है, सर्वम शून्य विज्ञान भी नहीं है। शून्यवादी हा, शून्यवादी बोला तदपि अस्तु, विज्ञान भी असत हो यदि चेत सिद्धांत का ऐसा बोलते हैं। टीका में देखना, सर्वाधि असत विषया इति ऐसा अधि ही, सभी बुद्धि असत को विषय करती है ऐसा बोलने वाली जो बुद्धि होगी, क्या बुद्धि, सभी विज्ञान असत को विषय करने वाले हैं ऐसा ऐसा जो विज्ञान होगा, ये सारे विज्ञान असत को विषय करते हैं ऐसा कहने वाला जो विज्ञान होगा वो विज्ञान सद विषया से आते असत, ये र को हटा देना चाहिए, सर्वाधि असत विषया इतेसाधि सद विषया, सद विषय को होना पड़ेगा, सभी बुद्धि असद विषय करने वाले हैं ऐसा जो बुद्धि है ना उसको सद विषय मानना पड़ेगा, दूसरा वाला जो असद विषय है ना धी के आगे जो रा है उसको हटाना पड़ेगा, वहां पर विसर्ग लगाना पड़ेगा। पहले वाला ठीक है, सर्वाधि असद विषया इति एसाधि, ऐसा जो बुद्धि है वो सद विषय ऐसे सद विषय को होना पड़ेगा तभी तो बुद्धि सिद्ध होगी, सभी बुद्धि असत को विषय करते हैं ऐसा कहने वाली बुद्धि को सद विषय मानना पड़ेगा, सर्वाधि असद विषया इत्येषाधि, ऐसा जो बुद्धि है वह सद विषया से सद विषय को होना पड़ेगा, ततश्च सद सर्व बुद्धि असद विषय तो असिधि, तब क्या होगा जब एक बुद्धि को सत मानोगे, सभी बुद्धि असत को विषय करते हैं ऐसा कहने वाली जो बुद्धि होगी वो सद विषय होगी, ऐसा होने पर सभी बुद्धि असत है कहना बनेगा नहीं, एक बुद्धि रह जाएगी, जो सभी बुद्धि असत है कहने वाली बुद्धि बच जाएगी तो सभी विज्ञान असत है ऐसा बनेगा नहीं, तुम्हारा शून्यवाद खंडन हो जाएगा, एक विज्ञान रह जाएगा उस काल में, सभी विज्ञान के विषय असत हैं, सभी विज्ञान असत है कहने वाले एक ज्ञान तो सत होना पड़ेगा ना, इसलिए शून्यवाद के खंडन हो जाएगा। कहा सर्वाधि असत विषय इत्येषाधि सद विषय आस्याद, सद विषय को होना पड़ेगा उसको, नहीं तो ततश्च सर्वबुद्धि असत विषय तो असिद्धि, फिर सर्वी बुद्धि के असत विषय कहना असिद्ध हो जाएगा, दूसरा न करके कहा सिद्धांत ने कहा न सर्वबुद्धिदान वृषात्वे असत्य बुद्धि अनुत्पत्ति कहते हैं, सभी बुद्धि यदि झूठी हो असत हो जाए तो असत्य बुद्धि हो ही नहीं पाएगी, फिर असत्य बुद्धि करके बोल नहीं पाओगी तुम, ठीक है हमें कहते हैं आगे, परपक्ष असंभवात, बौद्ध पक्ष असंभव नहीं हुआ, माने जगत उत्पत्ति के पहले कारण है वो बोलते अभाव से जगत उत्पन्न होना बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं भाव से जगत उत्पन्न होता है कह रहे, ये चल रहा था अभी तक जो व्याख्या चल रही थी, परपक्ष असंभवात, बौद्ध पक्ष संभव नहीं हुआ क्योंकि तदेव एकदम सादृश्य ज्ञान होता है, ऐसा प्रतिविज्ञा होती है, कारण ही अभी कार्य में एकता दिखते तादात में दिखता है, तदेव इदम कारण का कार्य में तादात में दिख रहा है, कारण का अभाव होता है तो तदेव बुद्धि नहीं होती, इसलिए परपक्ष असंभवात, परपक्ष माने बौद्ध पक्ष असंभव होने से तत् प्रत्यभिज्ञया स्थायित हेतु सिद्धौ असंभवात, तत् प्रतिभिज्ञया उसकी प्रतिभिज्ञा हो रही है, तदेव इदम कारण की प्रतिभिज्ञा हो रही है कार्य के साथ एकता होकर के, तदेव इदम कल जो मिट्टी देखा था वही मिट्टी आज घट में है, मृत घटा ऐसी बुद्धि हो रही है, इसलिए परपक्ष असंभवात तत्प्रतिभिज्ञया क्योंकि वो कारण की प्रतिभिज्ञा हो रही है कार्य के साथ, तदेव एदम में होने से प्रतिभिज्ञा स्थायी थाई हेतु सिद्ध, थाई हेतु सिद्ध हो गया होने से दृष्टांत से साध्य वैकल्यम परिहृत्य, पूर्वादि ने कहा था आपने जो अनुमान किया ना विमतम असत सत्पूर्वकम, आपका अनुमान था सत्पूर्वक कार्यत्वात घटवत, तो वह जो घट में जो है ना सत्पूर्वकत्व तो नहीं है ऐसा बोला, पूर्वादि ने शंका उठाई थी साध्य भाई के लिए दोष दिया था वहां सिद्धांति के अनुमान में, माने दृष्टांत में साध्य नहीं है, माने घट सत्पूर्वक नहीं है, घट का किस पूर्वक असत्पूर्वक है क्यों, घट के पूर्व में पिंड नहीं है, पिंड का अभाव हो जाता है कि सिद्धांत का तो मिट्टी है, तो साध्य भाई के लिए दोष दिया था, माने दृष्टांत में साध्य न हो वो अनुमान में आप हार जाते हैं, यह तो आभास हो जाता है, साध्य वैकल्य दोष लगता है, किंतु हमारे अनुमान में साध्य वैकल्य दोष नहीं, सत्पूर्वक सिद्ध हो गया। क्या हो गया? तदेव इदम, ऐसे सादृश्य ये प्रतिविज्ञा हो रही है, इसलिए ये साध्य वैकल्य दोष नहीं हुआ, यही कह रहे हैं। परपक्ष असंभवात, बौद्ध पक्ष का असंभव होने से, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, जगत की उत्पत्ति असत से नहीं, अभाव से नहीं, भाव से है, कारण भाव होता है। तत्प्रतिविज्ञा, वो जो प्रतिविज्ञा हो रही है तदेव एकदम प्रतिविज्ञा के से स्थायी हेतु सिद्ध, स्थायी हेतु है, ये स्थायी सिद्ध है। तदेव एकदम माने हेतु स्थायी है, कारण स्थायी है, क्या सिद्ध? कारण हेतु माने कारण, कारण स्थायी है, पहले नष्ट नहीं हुआ, घट माने कार्यकाल में भी है, स्थिरता है कारण में। ये सिद्ध होने पर दृष्टांत से साध्य वैकल्यम परिहृत्य, दृष्टांत में जो पूर्वादि ने साध्य वैकल्य दोष दिया था वो टीका में देख रहा हूं, क्योंकि अनुपमृत्य प्रादुर्भावात ऐसा दिया था उसने, ये दोष उनके है, नाश किए बिना उत्पन्न नहीं होता, माने मृतपिंड के नाश किए बिना घट पैदा नहीं होता, अनुपमृत्य प्रादुर्भावात ऐसा युक्ति दिया था उसने, बहुत धन्यवाद। 31 पृष्ठ में देखना टीका में ऐसे दिया था, नानुवृत्य प्रादुर्भावात ऐसा बोला था, माने पिंड नाश किए बिना घट बनता नहीं है, तो कारण असत है, कारण कार्य सत सत्पूर्वक नहीं असत्पूर्वक है, ऐसा अनुमान दिया था उसने, ऐसा करके कहा था। साध्य वैकल्य दोष है तुम्हारे अनुमान में, सिद्धांत के अनुमान में बौद्ध ने ऐसा कहा था, 31 पृष्ठ में ऐसा दोष दिया था। 31 पृष्ठ में टीका में है, सिद्धांत ने अनुमान दिया था विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् घटवत्, ऐसा कहने पर बौद्ध ने कहा था नानुवृत्य प्रादुर्भावात, माने कारण नाश के बिना कार्य नहीं होता, पिंड नाश के बिना घट नहीं होता, तो अभाव से ही है, माने कारण सत नहीं था, विद्यमान नहीं था कारण, तभी कार्य बना, तो आपने जो सत्पूर्वक कहा वो सत्पूर्वकत्व आपके इसमें दृष्टांत जो घट में नहीं है, असत्पूर्वक घट बंध के पूर्व पिंड का अभाव हो रखा है, सत्पूर्वक आ रहा वो अभावपूर्वक घट बना, ये जो दोष दिया था वो दोष का निराकरण किया, ये कह रहे हैं। परपक्ष असंभवात तत्प्रतिविज्ञा, वो जो प्रतिविज्ञा हो रही तदेव एकदम प्रतिविज्ञा से थाई हेतु सिद्ध हो, थाई कारण हेतु माने कारण, कारण थाई है, स्थिर है कारण, पहले भी था, अभी कार्यकाल में भी है, पहले भी था, ये सिद्ध होकर दृष्टांत से साध्य वैकल्यम परिहृत्य, पूर्वादि जो दृष्टांत में साध्य विकल्पता दोष दिया था उसका परिहार हो गया, खंडन हो गया, क्यों? थाई हेतु है, कारण थाई है, स्थिर है, माने घट के कारण को कब पिंड को पिंडा पिंडा भाव को कारण नहीं माना, मिट्टी को कारण माना, किसको माना? मिट्टी अभी भी है और घट के पहले भी था, वो ये परिहार करके अवांतर प्रकृतम उपसंहार करते, अवांतर जो प्रकृता प्रकृत है उसको उपसंहार करते हैं, अवांतर प्रकृति क्या है बताएंगे। 14, 15, 16 की टिप्पणी है ना, परपक्ष 14 में कहा पर इति तार्किक बौद्ध इत्यर्थ, तार्किक मत और बौद्ध मत इसका खंडन कर, तद इति पूर्वोक्त वो तत्प्रतिविज्ञा माने क्या है, वो पूर्वोक्त तदेव एकदम प्रतिविज्ञा होती घट और मिट्टी में मृत घट ऐसा बोला जाता है, तदेव एकदम प्रतिविज्ञा ये कहा। आगे अवांतर प्रकृत अब क्या लेना है, जो चला था मुख्य प्रकरण तो अलग ही है, अब अवांतर प्रकरण जो चल रहा था वो उपसंहार करते हैं। अवांतर प्रकृति प्रकरण क्या है, कहते हैं प्रत्यभिज्ञानिष्ठ सादृश्य निबंधन भ्रांतित्व निराकरण, यही है। पूर्वादि ने भ्रांति कहा था, ये जो तदेव इदम होता है ना, भ्रांति से होता है, सादृश्य के कारण होता है, वास्तव में वो वस्तु अभी नहीं है, कारण नहीं है कार्यकाल में, तो मृतपिंड का अभाव होकर के कार्य बनता है, तो इसलिए तदेव इदम जो प्रतिबिंब होते ये सादृश्य के बल पर हुआ, ये भ्रांति है, ये पूर्वादि ने कहा था, उसका खंडन किया, ये कहते हैं प्रतिविज्ञानिष्ठ प्रतिविज्ञा तदेव इदम वही यह ऐसा बोला, कार्यकारण में एकता दिखा रही प्रतिविज्ञा, वो जो प्रतिविज्ञानिष्ठ जो सादृश्य है वह सादृश्य मूलक निबंधन माने मूलक भ्रांतित्व निराकरण, वो भ्रांति कहा था बौद्धों ने, वो सादृश्य के बल पर प्रतिविज्ञा हो रही, वास्तव में प्रतिविज्ञा नहीं है, वो कारण है ही नहीं कार्यकाल में, क्योंकि नानुविवृत प्रादुर्भावाद ऐसे उनका कहना है, कारण नाश के बिना कार्य होता नहीं है, कार्य के पूर्व से ना अभाव रहता है, पिंड नाश हुए बिना घट बनता नहीं है, पिंड नाश होने अभाव उसके बाद घट बनता है, ऐसा कहा था पूर्वादि ने, यही था अवांतर प्रकरण। प्रतिविज्ञान से साधन श्रीमदन भ्रांति निराकरण, उसका निराकरण खंडन किया सिद्धांत ने, यही है यहां अवान्तर प्रकरण का निरा उपसंहार करना कहा। महाप्रकरण क्या है यहां, ये तो अवान्तर आ गया बीच में आ गया, महाप्रकरण क्या है, मुख्य प्रकरण क्या है, तो कहते हैं कार्य सत्पूर्वकत्व साधन रूपम अवयम। कार्य जो है सत्पूर्वक है, कारण विद्यमान हो तभी कार्य होता है, माने ये जगत के पहले भी कोई वस्तु था, ये महाप्रकरण यह है। महाप्रकरण तो महाप्रकृत मैंने महाप्रकरण, कार्य सत्पूर्वकत्व साधन रूपम अवगनीयम, कार्य सत्पूर्वक है यही साधन की सिद्ध करना यही जानना चाहिए, ये कहा। इसलिए कहते हैं तस्मात करके कहना चाहते हैं, प्रतीक दिया तस्मात, इसके ऊपर भी टिप्पणी दिया तस्मात के ऊपर, तस्मात परवादे माने बौद्धवाद, परवाद यहां बौद्धवाद बौद्धों के साथ चल रहा है, या पर माने बौद्ध है, परवादे सादृश्य अनुपत्या, सादृश्य होना संभव नहीं है, क्योंकि सादृश्य के लिए उपमा और उपमेय को जानने वाला व्यक्ति की जरूरत होगी, किसकी सादृश्य कहां लाना है। हाँ, जैसे चंद्रमुखी बोलते चंद्रमा को भी जानता हो और ये कन्या आदि को भी जानता हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, तुम्हारे यहां विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कौन जानेगा उसको, सादृश्य को कौन समझेगा। यही परवादे सादृश्य अनुपत्य, सादृश्य हो नहीं सकते इनके मत में, बौद्ध मत में, इसलिए प्रतिविज्ञा या सादृश्य विषय तो अनुपत्ति, तो प्रतिविज्ञा जो है सादृश्य हो ही नहीं पाया तो प्रतिविज्ञा सादृश्य विषय है हो नहीं सकती, प्रतिविज्ञा स्वतंत्र है, सादृश्य विषय नहीं है, सादृश्य जैसा नहीं है, ये तस्मात का अर्थ, तस्मात एक भाषण में कहा था तस्मात असत एतत् सादृश्यात् तद्बुद्धि इति, सादृश्य के कारण ही तदेव इदम बुद्धि होती है जो कहा, ये असत है तो ये कहा। आगे टीका में कहते हैं संप्रति कारणत्व अनुमानम निगवाय दिया, अब कारण कारणत्व अनुमानम निगवाय दी, कारण के विषय में जो अनुमान था क्या था, विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् माने घटवत, ये कारणत्व का अनुमान किया था, विद्यमान पूर्वक कह करके कारण सिद्ध कर रहे थे अनुमान से, वही संप्रति अब कारणत्व अनुमानम निगमय, समापन करते हैं कारण कारणत्व के विषय में, अब समापन करते हैं, समापन करते हैं, अनुमान दिया हुआ था वहां 31 प्रश्न में अनुमान दिया था जो कारणत्व सिद्ध के लिए, तो अनुमान का निगमन माने समापन, अतः इत्यादि भाष्य ने कहा, अतः में प्रतीक में पंच पांच नंबर टिप्पणी दे दी, अतः व्याप्तस्य कार्यत्व हेतु और पक्षवृत्तित्वात्, अतः का अर्थ व्याप्त है कौन, कार्यत्व हेतु, कार्यत्व हेतु मारे किसके, सत्पूर्वकत्व व्याप्त है, यत्र यत्र कार्यत्व तत्र तत्र सत्पूर्वकत्व, ऐसा है, ऐसा होने से कार्य पक्षवृत्ति पक्ष में हेतु है, जो विमातम जगत है ना, जगत में कार्य हेतु बैठा हुआ है, कार्य जगत में होने से ये कह रहे हैं, पक्ष में देखो अनुमान की सिद्धि इस तरह से करना होगा, पक्ष में साध्य भी हो हेतु भी हो, पक्ष में हेतु हो और दृष्टांत में साध्य हेतु दोनों हो, दृष्टांत में साध्य भी हो हेतु भी हो और पक्ष में हेतु हो, अनुमिति हो जाएगी, जैसे पर्वतों वनमान धुमात में पक्ष में हेतु है और दृष्टांत महानस है वहां साध्य भी हेतु भी है, तो वहां बननी जरूर है, पर्वत में पक्ष में हेतु दिखाई पड़े और दृष्टांत में साध्य हेतु दोनों हो तो अनुमिति सही हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। तो ये कहा भाष्य में कहते हैं अतः सिद्ध प्राक कार्योत्पत्ति कारण सद्भाव, कार्य उत्पत्ति के पूर्व में कारण के सद्भाव सिद्ध हो गया, बौद्ध कहता था कारण का सद्भाव, किंतु सिद्धांत कहते हैं कार्य कारण का सद्भाव सिद्ध हो गया, कारण सही है इस सिद्धांत का, ठीक है। कार्य कारण द्वयोरपि प्राग उत्पत्ति सत्वम अनुमेयम इति प्रतिज्ञा आया, देखो सिद्धांत कहते हैं प्रतिज्ञा करने प्रतिज्ञा करके बोलते हैं क्या, कार्य कारण दोनों ही उत्पत्ति के पहले दोनों ही विद्यमान है, कार्य उत्पत्ति के पहले कार्य भी विद्यमान है और कारण भी विद्यमान है, दोनों विद्यमान है कार्य उत्पत्ति के पहले, यह सिद्धांत मत है। यदि घट अविद्यमान हो मिट्टी में तो घट की उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्यों बंध्या पुत्र की उत्पत्ति हो सकती क्या, नहीं, उत्पत्ति माने उत्पत्ति शब्द नहीं कहते, प्राकट्य होना है, प्रादुर्भाव, ऐसी स्थिति है। तो कार्य कारण यो द्वयोरपि कार्य कारण दोनों के ही प्राग उत्पत्ति सत्वम अनुमेयम, प्राग उत्पत्ति के पहले दोनों के अस्तित्व अनुमान से सिद्ध होता है। ये इति प्रतिज्ञा, ऐसा प्रतिज्ञा करके कारणास्तित्व प्रपंचतम, अभी तक कारण के विषय में प्रपंच के विस्तार किया, कारण का अस्तित्व दिखाया, कार्य उत्पत्ति के पहले भी कारण है, बौद्ध मत का निराकरण किया। क्यों बौद्ध मत बोलता है शून्य से होता है, अभाव से होता है, कार्य की उत्पत्ति काल में अभाव होता है, किंतु ऐसा नहीं भाव है, इसे देखिए अभी तक कारणास्तित्व का विस्तार किया प्रपंचितम। इदानीं कार्यास्तित्व अनुमान दर्शयति, अब कार्य अस्तित्व के बारे में अनुमान दिखाते हैं, कार्य भी उत्पत्ति के पहले विद्यमान है, सिद्ध करेंगे अब। जैसे कार्य उत्पत्ति के पहले कारण विद्यमान है, उसी प्रकार कार्य उत्पत्ति के पहले कार्य भी विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। ये कहना है कार्यस्य च अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, यही देय हेतु कार्यस्य च अभिव्यक्ति, कार्य तो प्रष्ट ही है, अभिव्यक्ति लिंग है, कार्य उत्पन्न नहीं होता, अंधेरे में रखा हुआ घट जैसा है कार्य, मिट्टी में घट बनना माने जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है ना, तो उसके उसके क्या होगा, अंधेरा हटेगा घट दिखाई पड़ेगा, इसी प्रकार मिट्टी में घट कभी छिपा हुआ होता है कभी दिखाई पड़ता है, घट है, जब आवरण आएगा तो छिपा हुआ दिखेगा, आवरण नहीं रहेगा दिखाई पड़ता है, कार्य भी यही है। ये कहा, ये बात समझाता था सिद्ध कार्य, तो कार्य से अभिव्यक्ति लिंगत्वाद कहा था, कार्य जो है अभिव्यक्ति लिंग है, उसकी अभिव्यक्ति होती है कार्य की, जो विद्यमान है उसी की तो अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, प्राग उत्पत्ति सद्भाव प्रसिद्ध चकारार्थ, ये जो कार्य से च है ना, कार्य से च से क्या है, उत्पत्ति के पहले सद्भाव सिद्ध है कार्य का, माने घट उत्पन्न होने से पहले घट की अस्तित्व सिद्ध है, ये चकार से सिद्ध होता है। कहा कार्य से च में च आया, कहा प्रतिज्ञा भागम विभजे, प्रतिज्ञा क्या है, कार्य की उत्पत्ति के पहले कार्य का होना, ये विभाग करते हैं, क्या कार्य से च सद्भाव प्राग उत्पत्ति सिद्ध, ये प्रतिज्ञा करते, इसी का विस्तार किया, कार्य का सद्भाव उत्पत्ति के पहले सिद्ध है, कार्य भी सिद्ध है उत्पत्ति के पहले, कैसे सिद्ध है आगे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। हेतु भागम विप आक्षिपति ही, पूर्वादि अभिव्यक्ति लिंगत्वाद बोला हुआ है, हेतु दिया है अभिव्यक्ति लिंग होने से, अभिव्यक्ति होती है कार्य की, हाँ यदि पहले न होता तो अभिव्यक्ति कैसे होती है, जैसे अंधेरा का घट की अभिव्यक्ति होती है लाइट जलाने पर, तो पहले घट न होता तो अभिव्यक्ति नहीं होती, लाइट जलाने पर घट मिलता क्या, घट न होता यदि तो घट नहीं मिलता, घट मिला पाने पहले से विद्यमान है कार्य, अभिव्यक्ति लिंग है यहां कार्य के बारे में, अभिव्यक्ति लिंग तो आप ये हेतु दिया था, उसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वादि, शंका उठाता है पूर्वादि, बौद्ध आदि बोलेंगे कथम अभिव्यक्ति लिंगत्वाद अभिव्यक्ति लिंगम अस्य इति, देखो उसकी व्युत्पत्ति यही होगी, अस्य माने कार्य से अभिव्यक्त अभिव्यक्ति लिंगम अस्य, अभिव्यक्ति है लिंग है इसका, प्राकट्य होना ही जिसको ज्ञान है, लिंग हेतु होता है, कार्य है करके क्या है अभिव्यक्ति ही लिंग है इसका, ज्ञापक क्या है अभिव्यक्ति लिंग है, इसका ज्ञापक है कार्य के विषय में, माने पहले कार्य विद्यमान है करके इसमें अभिव्यक्ति होना ही लिंग है, हेतु है, तो कथम अभिव्यक्ति लिंगत्व, कैसे बोल दिया आपने अभिव्यक्ति लिंगत्वाद कैसे बोल दिया, इस शंका आने पर सिद्धांत कहते हैं अभिव्यक्ति माने कि अभिव्यक्ति का अर्थ साक्षात विज्ञान आलम्बनत्व प्राप्ति ही, यही है, अपरोक्ष विज्ञान के विषय बन जाना, इसको यह अभिव्यक्ति कहा गया, अपरोक्ष विज्ञान का विषय बनना यही अभिव्यक्ति अर्थ, यहां साक्षात माने अपरोक्ष विज्ञान, साक्षात विज्ञान आलम्बनत्व, साक्षात विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान है, टिप्पणी में दिया साक्षात इत्यादि, अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व संबद्ध, अपरोक्ष ज्ञान का विषय को के संबंध बनना, यही है यहां अभिव्यक्ति लिंग का अर्थ ही होता है, एक कहा अभिव्यक्ति माने साक्षात विज्ञान आलम्ब, साक्षात विज्ञान आलम्बनत्व प्राप्ति, साक्षात विज्ञान का विषय बनना, अपरोक्ष विज्ञान का विषय बनना, यही है। देखो यदि लोके, ये दृष्टांत दे रहे हैं, जो लोक में देखो यदि लोके प्रावृतम तम आदि ना घट आदि वस्तु, जो तम आदि के द्वारा अंधेरे आदि के द्वारा या दीवाल के द्वारा, दीवाल भी घट के लिए आवृत कर देता है, दीवाल है बाहर घट है तो हम देख अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, यही है घट अंधेरा है तो देख नहीं पाते हैं, आवृत हो जाता है, दो होते हैं आवरण, कैसे होते हैं, एक तो दीवाल आदि होते हैं और एक अंधेरा आदि, लोक में ऐसा देखा है, यदि लोके जो वस्तु यदि ही है ही माने यस्मात यद वस्तु लोके प्रावृतम प्रकृष्ट आवृतम आच्छादित है जो वस्तु आवरण से युक्त है। तम आदि ना कौन से आवरण है तम आदि अधेरा हुआ आदि से लेना दीवाल आदि कुटी आदि घट आदि वस्तु यद वस्तु माने घट आदि वस्तु जो आवृत है वह तद वस्तु तद माने वो वस्तु आलोक आदि ना प्रावरण तिरस्कार विज्ञान विषयत्व प्राप्त प्राक सद्भावम नव्य विचार थी वो जो वस्तु है अंधेरे आदि से ढका हुआ जो वस्तु था घटादि वस्तु वो वस्तु तद वो वस्तु आलोक आदि के द्वारा प्रकाश आदि के द्वारा यदि दीवाल का आवरण पड़ा है तो दीवाल तोड़ना पड़ेगा और अंधेरे का आवरण पड़ा हो तो प्रकाश चाहिए वहां तो वो वस्तु आलोक आदि के द्वारा माने प्रकाश आदि के द्वारा प्रावरण तिरस्कार जो आवरण था उसका तिरस्कार कर हटा करके दूरी करके आवरण दूरी करके विज्ञान विषयत्व प्राप्त विज्ञान का विषय प्राप्त करता हुआ ज्ञान का विज्ञान विषयत्व हो जाता है घटादि वस्तु आवरण हटाने पर प्राप्त प्राक सद्भावम न व्यविचार पहले के अस्तित्व का व्यविचार नहीं करता पहले अष्टा घड़ा आवरण के युक्त था आवरण हटने पर दिखाई पड़ा घट उत्पन्न नहीं हुआ पहले विद्यमान था ऐसा दिखाई पड़ता है वस्तु प्राग सद्भाव का व्यविचार नहीं करता पहले से विद्यमान है विद्यमानता का व्यविचार नहीं करता क्योंकि अधेरे के बाद में घट पैदा होता है ऐसा बात होता नहीं अधेरे से आच्छादित था प्रकाश जला घट दिखाई पड़ा प्राग सद्भाव होता है तथा इदम अभी ये जगत को भी ऐसे समझना दृष्टांत दे दिया जिस प्रकार घटादि वस्तु आवरण युक्त है तो आवरण हटाने पर घटादि वस्तु की अभिव्यक्ति होती है ठीक इसी प्रकार यहां भी कहते हैं तथा इदम अभी ये जगत जिस जगत के विषय में है उत्पत्ति के पूर्व में विद्यमान है या नहीं ये जगत तो कहते इदम अपि इदम जगत अपि इदम अपि जगत ये जगत भी प्राग उत्पत्ति अधिवसाम उत्पत्ति के पहले ऐसे विद्यमान था अविद्यमान की उत्पत्ति ने विद्यमान जगत की उत्पत्ति है पहले आवरण युक्त था माने वह नाबुर ब्रही लगा था अब वो आवरण हट गया पर दिखाई देने लगा ये भी अवगच्छाम निश्चुनमा ये कहते हैं हम निश्चय करते हैं ये बता दिया नहीं अविद्यमान घट उदित भी आदित्य उपलब्ध थे यदि घट अविद्यमान होता अंधेरे में घट यदि नहीं होता अविद्यमान रहता तो आदित्य सूर्य प्रकाश होने पर भी घट मिलता क्या अविद्यमान जो घट हो यदि अंधेरे में घड़ा न हो तो सूर्य का आलोक आने पर घट मिलेगा नहीं मिलता इसके मतलब विद्यमान था सिद्ध होता है ये कह रहे हैं। टीका में कहते हैं अभिव्यक्ति लिंगम अशैति व्युत्पत्ति ये कार्य की जो व्युत्पत्ति क्या है कहते हैं अभिव्यक्ति ही लिंग है इसका माने कार्य पहले विद्यमान है इसमें क्या है अभिव्यक्ति ही ज्ञापक है पहले ही विद्यमान है कार्य माने अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती बंध्या पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती माने उत्पत्ति के पहले कार्य है इसमें क्या अभिव्यक्ति लिंग है क्या है अभिव्यक्त होता है अधेरे में रखा हुआ घट जैसा है प्रकाश जला घट दिखाई पड़ा इस प्रकार ही कहते हैं अभिव्यक्ति लिंगम अशैति व्युत्पत्तिया अभिव्यक्ति लिंग है इस जिसका कार्य का इस व्युत्पत्ति से कथम अभिव्यक्ति लिंगत्व आपने कैसे बता दिया अभिव्यक्ति लिंगत्व आदिति कार्य सत्व हेतु कार्य के अस्तित्व में हेतु कैसे बता दिया अभिव्यक्ति लिंगत्वादि हेतु कैसे कहा ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई तो उत्तर आगे पूर्वादि और बोलता है कथम उच्यते कैसे कहा जाता है ये सिद्धे ही सत्वे अभिव्यक्ति लिंग से अनुन्यासरे दोष है कहता पूर्वादि अभिव्यक्ति लिंग में क्या होगा पहले वस्तु की सिद्धि हो तब अभिव्यक्ति लिंग होगा अभिव्यक्ति लिंग हो तो वस्तु की सिद्धि होगी अनुन्यासरे दोष आएगा यहां यदि वस्तु है तब अभिव्यक्ति लिंग होना है और अभिव्यक्ति लिंग हो जाए तो वस्तु की सिद्धि से अभिव्यक्ति लिंग सिद्धि से वस्तु की सिद्धि अनुन्यासर दोष है तो कैसे आपने बोल दिया कि कार्य पहले से है अभिव्यक्ति लिंग होने से कैसे कहा पूर्वादि शंका उठा रहा है यहां अभिव्यक्ति लिंगम अस्यति व्युत्पत्तिया ऐसी व्युत्पत्ति है इस जगत के बारे में जानकारी क्या है अभिव्यक्ति इसके पास ज्ञापक है अभिव्यक्ति होती है जगत है ये कहा कथम अभिव्यक्ति लिंगत्वात यदि कार्य सत्व हेतु उत्पत्ति के पहले कार्य के अस्तित्व में हेतु कैसे अभिव्यक्ति लिंगत्वात कैसे उच्यते कैसे कहा जाता आपके द्वारा पूर्वादि की शंका है सिद्धे ही सत्व पहले कार्य की सिद्धि सत्व हो सिद्धि होने पर सत्व सिद्धि होने पर अभिव्यक्ति लिंगम अस्य सिद्धति तो फिर इसके अभिव्यक्ति लिंगम अस्य तब सिद्ध होगा कार्य सिद्ध हो तो दिखाई पड़ेगा अच्छा दिखाई पड़े तो कार्य की सिद्धि होगी, ये कहना चाहता है सिद्ध थी तदबलाच और अभिव्यक्ति लिंग के बल से सत्व सिद्धि, सत्व सिद्धि से अभिव्यक्ति लिंग की सिद्धि और अभिव्यक्ति लिंग की सिद्धि से सत्व की शिकारी की सत्व की सिद्धि यदि अनुन्यासरय अनुन्यासरय दोष है। अनुन्यासरय लगने पर कोई कार्य नहीं हो सकता, ये उसके अपेक्षा कर रहा है वो उसकी अपेक्षा कर रहा है। सत्व की सिद्धि के लिए अभिव्यक्ति लिंग चाहिए और अभिव्यक्ति लिंग के लिए सत्व की सिद्धि, कौन पहले होगा? नहीं, अनुन्यासरय दोष लग जाता है। तो कैसे आपने बोल दिया कि अभिव्यक्ति लिंग होने से कार्य पहले विद्यमान है, उत्पत्ति के पहले कार्य कैसे कहा? यह पूर्वादि की शंका है। टिप्पणियां 6, 7, 8, 6 में कहते हैं ज्ञाते सिद्धे का अर्थ ज्ञाते कार्य सत्व हेतु रुचते सिद्धे ही माने सिद्धे माने ज्ञाते ही सिद्धे ही का अर्थ ज्ञाते ही सत्व सत्व के ज्ञान और कार्य के अस्तित्व ज्ञात होने पर सिद्ध होने पर ज्ञात होने पर अभिव्यक्ति लिंग अशेति सिद्धति कहा सिद्धति 7 नंबर ज्ञाते तब जाना जाएगा पहले कार्य है सिद्ध हो गया तो अभिव्यक्ति लिंग सिद्ध होगा 7 में कहा और अभिव्यक्ति लिंग अभिव्यक्ति रूप लिंग ज्ञानात 8 की टिप्पणी कहा और अभिव्यक्ति रूप लिंग के ज्ञान से कार्य की सत्व की सिद्धि होगी अनुन्यासरय दोष है यहां ऐसा पूर्वादि ने कहा कैसे बोल दिया आपने ऐसा अभिव्यक्ति लिंगत्वात ये पूर्वादि की शंका आ गई तो अनुन्यासरय का परिहार करते हैं सिद्धांती कैसे परिहार करते हैं संप्रतिपन्नया अभिव्यक्ति देखो ये निर्विवाद है अभिव्यक्ति तो होती है तुम्हें भी होती है हमें भी होती है घट दिखाई पड़ता है निर्विवाद है जगत की अभी अभिव्यक्ति है ये तो निर्विवाद है संप्रतिपन्न है तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं जिस बात को संप्रतिपन्न या अभिव्यक्ति जो सिद्ध है अभिव्यक्ति पहले से दोनों पक्ष मानता है अभिव्यक्ति उसके द्वारा विप्रतिपन्नम सत्वम साध्य थे सत्व है कि नहीं कार्य पहले है कि नहीं इसकी सिद्धि की जाती है सत्व की सिद्धि की जाती है किसके द्वारा अभिव्यक्ति लिंग के द्वारा सत्व की सिद्धि की जाती है इसलिए यहां अनुन्यासरय दोष नहीं है क्यों अभिव्यक्ति लिंग सिद्ध करने के लिए सत्व की आवश्यकता नहीं है निर्विवाद है अभिव्यक्ति लिंग निर्विवाद है तो निर्विवाद जो उभयवादी संबद्ध जो अभिव्यक्ति लिंग है उसके द्वारा कार्य उत्पत्ति के पहले कार्य की अस्तित्व सिद्ध करने जा रहे हैं हम इसलिए यहां अनुन्यासरय दोष नहीं ये कहते हैं संप्रतिपन्न या अभिव्यक्तिया जो निर्विवाद है अभिव्यक्ति तुम भी मानते हो हम भी मानते झगड़ उत्पन्न हो गया तो विवाद थोड़ी होता वहां इसके द्वारा विप्रतिपन्नम जो विवादास्पद है सत्व कार्य के पहले कार्य है कि नहीं कार्य उत्पत्ति के पहले कार्य है या नहीं वही विवाद है वो उसके हम सिद्ध करते हैं यदि न होता तो अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए था अंधेरे में घट न होता तो सूर्य का आलोक आने पर भी घट नहीं दिखता अभी कार्य दिख रहा है इसका मतलब था ये सिद्ध हो जाता है तन्न अनुन्यासरय तो इसलिए अनुन्यासरय दोष नहीं लगता इति परिहरति सिद्धांति खंडन करते कहा 9 की टिप्पणी में कहा इसको तदिति अभिव्यक्ति सिद्धि सत्व सिद्धि अपेक्षा अभिव्यक्ति की सिद्धि में सत्व की सिद्धि की अपेक्षा नहीं है अभिव्यक्ति तो स्वतः ही हो रही है निर्विवाद है उसके लिए सत्व की सिद्धि की अपेक्षा नहीं है केवल अभिव्यक्ति लिंग से सत्व की सिद्धि हम करते हैं ये बता दिया। अच्छा एक अभिव्यक्ति ये भाष्य में कहा अभिव्यक्ति साक्षात विज्ञान आलम्बन तो प्राप्ति अभिव्यक्ति का अर्थ साक्षात विज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान का विषय घट उत्पन्न होता हो गया है तो साक्षात विज्ञान का विषय बन गया वो ऐसा है अभिव्यक्ति का अर्थ यह है बताया ठीक है। कथम तरही यह अनुमान प्रयुक्तव्य आशंक फिर कार्य के विषय में अनुमान कैसे करोगे आप कारण के विषय में तो आप कर दिया अनुमान माने विमतम सत्पूर्वम सत्पूर्वकम कार्यत्वात् घटवत् ऐसा अनुमान किया था आपने कारण पहले विद्यमान है ऐसा कहा था कार्य के विषय में अनुमान कैसे करोगे आप कार्य उत्पत्ति के पहले कार्य है यह सिद्ध करने क्या अनुमान है आपके पास कथम पूर्वादि शंका है कथम तरही 10 नंबर टिप्पणी में कहा तरही माने तरही अभिव्यक्ति लिंगम लिंगत्व संभवे माने कार्य की अभिव्यक्ति लिंग संभव होने पर अनुमान किस प्रकार होगा फिर यही है तरही यह माने 11 की टिप्पणी में कहा यह उत्पत्ति प्राक कार्य सत्य उत्पत्ति के पहले कार्य के अस्तित्व में अनुमान क्या है फिर आपके पास तो पूर्वादि किस प्रकार अनुमान प्रयोग करना चाहिए ऐसा शंका करके प्रथमम व्याप्ति महा पहले व्याप्ति दिखाते हैं जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बनी ऐसा दिखाते हैं उसी प्रकार यहां भी हमारे कार्य के अस्तित्व में पहले व्याप्ति दिखाते हैं क्या व्याप्ति दिखाते हैं यदि ही इत्यादि का यदि लोके प्रावृतम तम आदि ना घटादि वस्तु तम अंधेरा आदि के द्वारा आवृत जो घटा आदि वस्तु है, जो वस्तु है वह वस्तु तद माने वह वस्तु आलोक आदि ना प्रकाश आदि के द्वारा प्रावरण तिरस्कार जो आवरण था अंधेरा उसको हटा करके तिरस्कार के द्वारा विज्ञान विषयत्व प्राप्त हो, विज्ञान का विषय हो जाता है वो, साक्षात्कार का विषय बन जाता है वो घटा आदि। तो प्राप्तवत प्राग सद्भाव न व्यभिचरते, जिस प्रकार वहां प्राग पहले घट है इस सद्भाव का व्यभिचार नहीं करता। तमादि से आवरण जो वस्तु था आलोकादि के द्वारा तमादि का निस्तारण करने पर उस वस्तु का प्राग अस्तित्व का निराकरण नहीं होता, पहले था प्रकट हुआ ऐसा। ठीक इस वही व्याप्ति इसी प्रकार यहां भी लगना है, ये व्याप्ति यहां भी है जगत के विषय में भी। यहां कोई आवरण है वो आवरण हटने पर जगत प्रकट दिखाई पड़ता है। एक यद अभिभज्यमानम तत्प्राग अभिव्यक्तिर अस्ति ही, कहते जो अभिव्यज्यमान है अभिव्यक्त हो रहा जो जगत अभिव्यज्यमान वस्तु है तत् माने वो वस्तु प्राग अभिव्यक्ति प्राग अस्ति, अभिव्यक्ति के पहले भी वस्तु है। कैसे? जैसे तम आदि में रखा हुआ घड़ा, जो माने अयम घटा जानने के पहले भी घड़ा वहां है। यदि घड़ा न होता तो सूर्य के आलोक आने पर भी घड़ा नहीं मिलता। ये व्याप्ति यही होगा, ये व्याप्ति का स्वरूप यही है। यद अभिव्यज्यमान जो अभिव्यक्त होने वाला पदार्थ है तत् माने वह पदार्थ प्राग अभिव्यक्ति अस्ति, अभिव्यक्ति प्राग अस्ति, अभिव्यक्ति से पहले भी है। यथा दृष्टांत है, यह व्याप्ति के बाद दृष्टांत देते हैं। यथा तमोन्तस्थम घटादि, जैसे तम के भीतर अंधेरे के भीतर पड़ा हुआ घटादि है, पहले अस्तित्व है उसका, आलोक जलाने के पहले वहां अस्तित्व है। यदि न होता घड़ा तो आलोक जलाने पर भी नहीं मिलता। संप्रति अनुमिनोति, अब अनुमान देते हैं, ये तो व्याप्ति दिखाई पहले, अब अनुमान अनुमिनोति का तथा इत्यादि भाष्य में कहा था तथा इदम अभी जगत, ये जो जगत है ना जैसे आवरण के भीतर पड़ा हुआ घट आलोक के कारण प्रकट हो जाता है, इस प्रकार ये जगत भी इदम जगत प्राग उत्पत्तेर इति अवगच्छामः, उत्पत्ति के पहले ये जगत विद्यमान था ऐसा हम निश्चय करते हैं। ये कहा ठीक है, अनुमान का स्वरूप बताते हैं। विमतम कार्यम, या विमत से क्या लेना, कार्य को लेना। विमतम 12 नंबर टिप्पणी है ना, विमतम माने यहां कुछ पदार्थ ऐसे सुक्ति रूपयादि में व्यभिचार दिखाना चाहेगा, सत माने विद्यमान नहीं होता सुक्ति रूपये, माने सुक्ति में जो चांदी विद्यमान नहीं होता तो व्यभिचार दिखाना चाहेगा पूर्वादि, वहां पर माने विद्यमान पूर्वक नहीं है वो, पहले विद्यमान नहीं था वो, अभी जो चांदी दिख रहा है सिर्फ सुक्ति में वो पहले कहां है वहां, ऐसा बोलेगा। इसके लिए बोलना चाहेंगे ठीक है, टिप्पणी बाद में देखेंगे, पहले देखना। विमतम प्राग अभिव्यक्ते सत, विमतम जगत, ये जो विमत से लेना जगत को कार्य को, विमतम जगत अभिव्यक्ते प्राग सत, अभिव्यक्ति के पहले विद्यमान है जगत, माने विमत माने जो कार्य है वो कार्य अभिव्यक्ति के पहले विद्यमान है, विद्यमानम कहा। विमतम प्राग अभिव्यक्ते सत, अभिव्यक्ति के पहले सत है विद्यमान है, अभिव्यक्ति विषयत्वात्, क्यों अभिव्यक्ति का विषय है ये, यत्र यत्र अभिव्यक्ति विषयत्व तत्र तत्र अभिव्यक्ति प्राग सत्व, अभिव्यक्ति पहले सत्व होता है। कहां देखा? घट आदि में देखा है। ये कहते हैं व्याप्ति दिखाते हैं, यद अभिव्यज्यते तत्प्राग सत्व सत्, ये दृष्टांत के लिए दिखा रहे हैं, व्याप्ति दिखा रहे हैं। जो अभिव्यक्ति के पहले होता है, अभिव्यक्ति से जो अभिव्यक्त होता है उसके पहले अस्तित्व होता है। संप्रतिबर्णवत, जैसे संप्रति घटादिवत, संप्रति विवाद निर्मित घटादि है, माने अभिव्यक्ति होती घट के, जो अंधकार से आच्छादित घट के आलोक जलाने पर ये अभिव्यक्ति होती है, तो विद्यमान होता है पहले से, विद्यमान होता है। ठीक इस प्रकार जगत भी विद्यमान है पहले से। यद अभिव्यज्यते, जो वस्तु अभिव्यक्त होता है तत् माने वो वस्तु प्राग सत् पहले, माने अभिव्यक्ति के पहले विद्यमान होता है। संप्रतिपन्नवत, संप्रतिपन्न घटादिवत, जैसे घटादि तम आदि के द्वारा आवृत जो घटादि है आलोक होने पर अभिव्यक्त होता है, पहले विद्यमान होता है तभी तो होता है। ये कहा टिप्पणी 12 की है, उसमें यहां पूर्वादि कहेगा महाराज ये अभिव्यक्ति के पहले वस्तु नहीं होता, कहां व्यभिचार है हेतु में साध्याभाव के अधिकरण में रहता है हेतु आपका, ये जो अभिव्यक्ति के पहले भी जो होता हो बोलते हैं ना आप, कहां सुक्ति में चांदी की अभिव्यक्ति के पहले सुक्ति में चांदी है क्या? नहीं है, असत है वहां। अच्छा, और वहां ये तो बैठा हुआ है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति विषय तो बैठा है, चांदी दिख रहा है, तो साध्याभावत वृत्ति हो जाएगा हेतु, ये पूर्वादि कहेगा, तब कहते हैं सिद्धांत टिप्पणी में इसको सिद्ध करते हैं। विमतम इति बार की टिप्पणी में कहा सुक्ति रूप्यादि नाम अपि, सुक्ति रूप्यादि भी जो है ना अपने स्वरूप से न होने पर भी अधिष्ठान रूप से था। किस रूप से था? उसके अभिव्यक्ति से पहले चांदी या सुक्ति के रूप में दिखता था, अभी चांदी के रूप में दिख रहा है, अधिष्ठान रूप में पहले विद्यमान है होगी, यही कहते हैं। सुक्ति रूप्यादि नाम अपि, सुक्ति रूप्यादि भी अधिष्ठानात्मना प्राग सत्व अभिधेय, अधिष्ठान स्वरूप से पहले उसका सत्व है, अपने रूप से न होने पर भी अधिष्ठान रूप से सत्व है, इसलिए सत्पूर्वक हो जाएगा। अच्छा, लौकिक प्रमात्म का वा अभिव्यक्ति विलक्षण है, अथवा वो तो अलौकिक प्रमा है, वो सुक्ति में चांदी दिखना लौकिक ज्ञान नहीं है, वो अलौकिक होता है, किंतु लौकिक प्रमा लेना यथार्थ ज्ञान का विषय बनेगा उसको लेना, लौकिक प्रमात्म का वा अभिव्यक्ति विवक्षण या व्यविचार, अव्यभिचार, व्यविचार नहीं होगा, साध्याभाव वृत्ति हेतु नहीं होगा, ये बता दिया। आगे टीका में ननु तमोअस्तो घटो अभिव्यंजक सामिप्याद अभिव्यज्यते, कहते महाराज वहां पर पहले घट के विद्यमान होने से नहीं, वहां पर कारण दूसरा है, वो आलोक आदि सामिप्य है, जो अंधकार में पड़ा हुआ घट के पास में आलोक आ गया इसलिए दिखाई पड़ा वो अभिव्यक्त हुआ, ना कि पहले विद्वान होने से अभिव्यक्त हुआ, ऐसी बात नहीं है, ये पूर्वादि शंका है। ठीक है, ननु तमो अंतस्थ घट, जो अंधकार के भीतर पड़ा हुआ घट है, अभिव्यंजक सामिप्याद, अभिव्यंजक उसके पास है आलोक, उस घट के पास आलोक है, दीपक जलाया, सूर्य आदि का प्रकाश हुआ, जो भी हुआ, अभिव्यंजक सामिप्याद अभिव्यज्यते, अभिव्यंजक सामिप्य होने से दीप आदि के समीपता के कारण अभिव्यक्ति होती है घट की। न तत्र प्राकालीनम सत्वम प्रयोजकम, वहां प्राकालीन सत्व होना कोई प्रयोजक नहीं होता, वो तो आलोक सामीप्य होने से दिखाई पड़ा। इति आशंका, ऐसा शंका करने पर सिद्धांत कहेंगे यदि अंधेरे में घट नहीं होता तो चाहे कितने भी आलोक जलाओ, सूर्य का प्रकाश मिलाओ, तब भी घट की उपलब्धि नहीं होती, यही कहना है, भाष्य में ही बोला था। ठीक है, 13 नंबर की टिप्पणी, आलोक आदि सामग्री सामिप्या, आलोक आदि सामग्री है इसलिए अंधकार में पड़ा हुआ घट मैंने प्रकाशित होता है, उसके कारण से प्रकाशित होने से पूर्व में सत्व का ज्ञान नहीं होता, ऐसा पूर्वादि ने शंका की, तो सिद्धांत ने कहा भाष्य में नहीं अविद्यमान घट उदित आदित्य उपलब्ध, यदि अविद्यमान होता घट अंधेरे में अविद्यमान होता तो सूर्य के उदय होने पर भी घट की उपलब्धि नहीं होती, किंतु घट की उपलब्धि हो रही है इसके मतलब वहां पहले से विद्यमान था, इसी प्रकार ये जगत भी पहले से विद्यमान है, पहले अनभिव्यक्त अवस्था में था, अभी अभिव्यक्त अवस्था में आ गया, माने आच्छादित था, अभी अभिव्यक्त अवस्था में आ गया, माने कार्य की भी पहले से सत्व है, क्यों असत की उत्पत्ति होती नहीं, बंध्यापुत्र की उत्पत्ति होती नहीं है, ये सिद्ध किया। आगे फिर करेंगे, समय हो गया है, ये रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।